गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देउ अभय वरदान। गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके अंग गौर शिर गंग बहाए मुंडमाल तन छोर लगाए वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु नक्षयकारी नंदी गणेश सोहै तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गण राव या छवि को कही जातन का देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत शरणन आप पठाय लवन मेष मारे गिराय आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई किया तपही भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासुपुरारी दानी न मह तुम सम को नाही सेवक स्तुति करत सदा ही वेद नाम महिमा तव गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भये विहाला कीन दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाए पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, ताही ताही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि पान उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सराही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हुनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय, ऋण या जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हर हो हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंतरितु, संवत चौसठ जान, अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण।